बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, पूरी कर दो ये दुआ, पूरी कर दो ये दुआ, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा। जानती हूँ के कटे आपके बागों में, आपके बाद बचा क्या है मेरे दामन में, कुछ नहीं करती गिला, कुछ नहीं करती गिला, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में चचा। रोते जाते हैं बहुत शाम के गहरे साए, कोई भी घर में नहीं, कौन मुझे बहलाए, तुमको देती हूँ सदा, तुमको देती हूँ सदा, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा। मुझको मालूम न था दूर वतन से आप सो जाएंगे दे या पे अलम लहरा कर, लो चचा दिन भी ढला, लो चचा दिन भी ढला, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा। ऐ चचा देखिए छिलती है फूफी की चादर, भाई सजाद कखे चाहे लईले बिस्तर, क्या नहीं तुमको पता, क्या नहीं तुमको पता, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा। माँ ये कहती है कि हम कैद भी होंगे अम्मो, छिन गई बालियाँ खा ये है तमाचे अम्मो, देखो दामन भी जला, देखो दामन भी जला, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, बुझ गई प्यास चचा, बुझ गई प्यास चचा, लौट के घर में आओ, लौट के घर में आओ, ہوں کہ مہک پاؤں کہیں اصغر کی، ساتھ اصغر پہ چچا، ساتھ اصغر پہ چچا، لوٹ کے گھر میں آؤ، لوٹ کے گھر میں آؤ، بج گئی پیاس چچا، بج گئی پیاس چچا، لوٹ کے گھر میں آؤ، لوٹ کے گھر میں آؤ، بج گئی پیاس چچا. زینب نے کہا بالی سکینہ میری، بے چچا بے پدر ہونا ہے قسمت تیری، کس کو دیتی ہے صدا، کس کو دیتی ہے صدا، لوٹ کے گھر میں گھر میں آؤ، بج گئی پیاس چچا، بج گئی پیاس چچا، لوٹ کے گھر میں آؤ، لوٹ کے گھر میں آؤ، بج گئی پیاس چچا. شام سے آج بزا پھر جو کوئی یہی لاتا ہے، میں ہوں زندہ میں چچا، میں ہوں زندہ میں چچا، لوٹ کے گھر میں آؤ، لوٹ کے گھر میں آؤ، بج گئی پیاس چچا، بج گئی پیاس چچا، لوٹ کے گھر میں گھر میں آؤ، بج گئی پیاس چچا، بج گئی پیاس چچا، بج گئی پیاس چچا، بج گئی پیاس.